شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون و بخشنده. سلام عزیزای من، سلام کوچولوهای گلم، شبتون بخیر. حال احوالتون انشالله خوبه، الهی شکر. بچه‌ها یه سوال، تا حالا شده دوست نداشته باشیم یه بازی انجام بدیم یا یه خوراکی بخورین اما روتون نشده بگین نه؟ بچه ها به نظرتون چرا بعضیا نمیتونن بگن نه؟ نازنینای من، حالا که اینقدر خوب به سوالهای عمه مریم جواب دادین، جایزتون چی؟ آفرین، یه قصه خوشگل به اسم آهو کوچولوی خجالتی. در یک جنگل بزرگ و سرسبز که حیوانات زیادی زندگی می کردن، آهو کوچولوی قصه ما هم با خانوادش زندگی می کرد. بچه ها، آهو کوچولو خیلی بچه خوبی بود، فقط خیلی خجالتی بود. روش نمی شد به دوستاش نبگه. یعنی هر بازی که اونا دوست داشتن انجام بدن، آهو کوچولو هم قبول می کرد. روش نمیشد بگه مثلا من این بازی رو دوست ندارم، الان نمیتونم بازی کنم. مثلا دوستش سنجاب کوچولو یه بار بهش گفت آهو کوچولو بیای عصری بریم بالای درخت فندق بچینیم و بخوریم. آهو کوچولو روش نشد به دوستش سنجاب کوچولو نبگه. روش نشد به اون بگه که ما آهوها اصلا نمیتونیم مثل شما سنجابا از درخت بالا بریم و فندق بچینیم. حتی روش نشد به سنجاب کوچولو بگه که فندق دوست نداره. برای همین به سنجاب کوچولو گفت باشه، میام، بریم بخوریم. آهو کوچولو از این که روش نشده بود به سنجاب بگه نه خیلی ناراحت بود. اون به قرار اشتباهی که با سنجاب کوچولو گذاشته بود فکر میکرد که یه دفعه صدایی شنید. صدایی که میگفت سلام آهو کوچولو، ببینم عصری میای با هم بشینیم رو شاخه درخت غروب خورشید رو تماشا کنیم. آهو کوچولو بالا سرش رو نگاه کرد. اون بالا روی شاخه درخت یه پرنده کوچولو بود که پرهای طلایی قشنگی داشته که دوست آهو کوچولو بود. آهو از دیدن پرنده پرطلایی خیلی خوشحال شد. پرنده به آهو گفت عصری میای؟ آهو روش نشد به پرنده پرطلایی نبگه. حتی روش نشد بهش بگه که عصر با سنجاب کوچولو قرار داره. برای همینم اول یک کمی بچه ها من و من کرد و بعد گفت آره عصر حتما میام تا با هم بشینیم رو شاخه یکی از این درخت ها و غروب خورشید رو تماشا کنیم. ولی آخه بچه ها، مگه آهو میتونه از درخت بالا بره روی شاخه درخت بشینه؟ معلومه که نه. عزیزای من، اون رو سنجاب کوچولوی قصه ما پای درخت فندق و پرنده کوچولو بالای درخت بید خیلی منتظر آهو کوچولو موندن. اونقدر که هوا تاریک تاریک شد، اما از آهو خبری نشد که نشد. اونا خیلی ناراحت شدن، آخه آهو کوچولو به قولش عمل نکرده بود، اونا رو در انتظار گذاشته بود. اونا هم تصمیم گرفتن با آهو کوچولو قهر کنند. از فردای اون روز دیگه اونها با آهو حرف نزدن و باهاش بازی نکردن. بعد از این ماجرا آهو تصمیم گرفت دیگه خجالت نکشه و نگفتن رو یاد بگیره. اون خیلی تمرین کرد تا تونست به سگ آبی که ازش خواسته بود باهاش تو رودخونه شنا کنه نبگه، چون آهو کوچولو شنا بلد نبود و میدونست اگه بگه باشه میام حتما تو آب رودخونه غرق میشه. گلای نازنینم، خیلی خوبه که آدم وقتی نمیتونه کاری رو انجام بده راحت بگه نه، خجالتم نکش. آره قربونتون برم، وقتی آدم کاری رو بلد نیست خب نباید انجام بده، چون خراب میشه دیگه. قصه امشبمونم تموم شد. امیدوارم از شنیدن قصه آهو کوچولوی بدقول خوشتون اومده باشه. بدقولی هم بعد دیگه، دیگران در انتظار میمونن. قربون شما بچه های خوشقول خودم، تا فرصت بعدی خداحافظ همگیتون باشه.